odun toplayan, kendini yakmaya çalışan adama nasıl acıyorsak biz, Allah'ın dini, İslam dinine karşı mücadele veren insanlara da acımalı. Psikoloğu doktorlarımızı da çağırtmalı. Bu adamlar neden böyle yaparlar derken ruh tahlillerinin fotoğraflarını almalı ve ondan sonra onların yüreklerine de Allah'a imanın yerleşmesi için özel gayret gösterilmelidir. Ve izâ messel insâne durrun de'ânâ sümme izâ havvelnâhu nimeten minnâ قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون. Bu ayet-i kerimede insan psikolojisini öğretiyor Rabbim bize. Onlara bir zarar isabet ettiğinde hemen Allah'a dua ederler, bizi çağırırlar, bize dua ederler diyor. Ama onlara nimetler verdiğimizde ise ben bunu kendi bilgim sayesinde edindim der. Rabbim diyor ki hayır, o senin imtihan sorundur. Ama insanların bunu birçoğu bilmezler diyor Allah Celle Celaluhu. İmtihan sorularımıza dikkat edelim. Çocuklarımız imtihan sorumuzdur. Eşimiz çocuğu imtihan sorumuzdur. Komşularımız imtihan sorularımızdır. Yaratılmış her şey bizim imtihan sorularımızdır. Bunların hakkını verelim. Hakkı belirlerken de hak olan Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'indeki kurallara onu uygulayan sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerine dikkatle boyun eğelim ve Rabbimizin huzuruna en az hata ile varmaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.